سورة القدر، ترتیب کے اعتبار سے 97 یعنی 97 نمبر کی سورت ہے. مکی سورت ہے، ایک رکوع اور پانچ آیات ہیں. 30 کلمات ہیں، 115 حروف ہیں. مکی سورتوں میں اس کا نمبر 25 ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ نہ یہ بہت پہلے دور کی سورت ہے اور نہ بہت آخری دور کی، بلکہ اس سے پہلے 24 سورتیں جو تھی وہ نازل ہو چکی تھیں. سورت کا نام سورة القدر پہلی ہی آیت اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سے ہے، اور قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی، اندازہ کرنا. انشاءاللہ ہم ابھی تفسیر میں اس کو دیکھیں گے. اس سورت کا جو مین تھیم ہے وہ لیلۃ القدر ہے اور قرآن پاک کا نزول ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کیوں نازل کیا، اور رمضان کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے کہ جس کے اندر انسان کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ خواہش کی تھی کہ پہلے دور کے لوگوں کی بہت لمبی عمریں ہوتی تھیں، کئی کئی ہزار سال کی عمریں تھیں، لیکن امت مسلمہ کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، تو ان کو پھر نیکیوں کے موقع کم ملتے ہیں، کیونکہ ایک ہزار سال کو جیے گا تو اس کو اتنی لمبی عمر مل جائے گی، تو ہم تو چند سال میں ختم ہو جاتے ہیں. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس امت کو ہم ایک ایسی رات دیں گے کہ جس کی عبادت ایک ہزار راتوں سے بہتر ہے. تو لہٰذا ہم سورت کو دیکھ کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اس کا پیغام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کو کیا معلوم کہ لیلۃُ القدر کیا ہے. یہ عربی کا ایک انداز ہوتا تھا، رغبت دلانے والا، جیسے ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ کہ اس چیز کی کیا خوبی ہے، یعنی تھوڑی سی بات کو بڑھانے والا انداز ہوتا ہے. پھر بتایا کہ کیا ہے لیلۃُ القدر. لیلۃُ القدر خیر من الف شہر، لیلۃُ القدر یعنی شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. کیا ہوتا ہے اس رات؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس میں رب کے حکم سے اترتے ہیں، ہر حکم لے کر. کب تک؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. صرف پانچ آیتیں ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. سورت قدر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت عبسہ کے بعد نازل ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں. لفظ قدر جو ہے قاف دال را اس کا روٹ ہے. ہم اس میں دیکھیں گے کہ تین دفعہ لفظ لیلۃ القدر اس سورت میں آیا. تو لیلہ کا معنی تو لیل سے، لام یا لام، لیالی کا لفظ ہم نے دیکھا پیچھے قرآن پاک میں، رات کو لیل کہتے ہیں. لیلہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیلہ مجنو ہے، تو یہ ایک دنیاوی کہانی، لیکن بہرحال لفظ لیلہ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ کالی سے ہے، یعنی وہ سیاہ تھی، لیکن مجنو کا جب دل آ گیا تو اس کو کالی لیلہ بھی اچھی لگی. تو لیل، لیلہ، یعنی یہ ساری چیزیں رات کے معنوں میں آتی ہیں. لفظ قدر جو ہے نا قاف دال را سے ہے. قدر لفظ کو ہم دیکھیں گے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں. اس کی تین مختلف وجوہات ملتی ہیں. نمبر ایک، قدر کا لفظ اندازہ کرنے کے معنوں میں اور فیصلے کرنے کے معنوں میں. اسی سے لفظ تقدیر بھی ہے. یقدر اللیل کا لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے قرآن پاک میں، قدر یقدر تقدیر. یہ جو ہماری تقدیریں ہیں نا، یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو اس کو لیلۃ القدر کہنے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں آنے والے سال کی باتیں عالم بالا میں مقدر اور معین کی جاتی ہیں، یعنی اگلے پورے سال میں کون مرے گا، کون جیے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس طریقے سے یہ معاملہ ہوگا. اس لحاظ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس اعتبار سے دیکھیں تو اس رات کا ایک دوسرا نام بھی ہے لیلۃ الحکم، حکم یا حکم، حکم کرنا، فیصلہ کرنا. ہمارے ہاں تو عموماً یہ بات جو ہے یہ شب برات کے نام پہ، 15 شعبان کے نام پہ معروف ہے، और कुरान पाक में सूरह दुखान की आयत नंबर 3 में भी बास लोगों को ये मुगालता लगता है कि इस रात में अल्लाह ताला ने लैलतुल मुबारका का लफ्ज़ वहाँ आता है, तो वहाँ लोग इसको 15 शाबान के साथ लेके जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो कुरान और सुन्नत से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो क्या है कि शबे कदर जो है ना, ये है वो रात जिस रात में अगले आने वाले साल के फैसले होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह हम इस सूरत की तफसीर के बाद एंड पे देखेंगे, लेकिन यहाँ जो बात हमारे लिए है वो क्या है कि शबे कदर की रात वो रात है कि जिसमें आने वाले अगले साल के फैसले होते हैं। अभी सिर्फ इस बात को थोड़ा सा सुन के आगे बढ़ जाए, फिर इंशाल्लाह जब हम पूरी बात करेंगे तो फिर उम्मीद है कि बात वाज़े हो जाएगी। दूसरा मानी लैलतुल कदर को कदर कहने का क्या है, कदर व मंजिलत के मानों में, कि इस रात की इबादत की बहुत कदर है, इसके अंदर जो काम किए जाते हैं उसकी कदर व मंजिलत बहुत है। और इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मिलती है कि जो इस रात खड़ा हुआ इबादत के लिए तो उसको यानी 1,000 रातों की इबादत का अजर मिलेगा, जो कि इस आयत के आगे भी हमें दिख रहा है कि इस एक रात की इबादत में अल्लाह ताला ने इतना अजर रखा है। हदीस आपके सामने रख देती हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जो शख्स साल भर क़याम करे वो इस रात को पालेगा। उबई बिन काब कहने लगे, अल्लाह ताला अब्दुल्ला बिन मसूद को बख्शे, वो खूब जानते हैं कि लैलतुल कदर रमज़ान के आखिरी अशरे में है और वो 27वीं रात है, मगर वो चाहते हैं कि लोग इसी पर भरोसा न करें, यानी सिर्फ़ एक ही रात इबादत ना करें। फिर उबई ने बग़ैर इस्तिस्ना के कसम खाई कि वो 27वीं रात है। मैंने पूछा कि अबुल मुनज़र, ये उबई बिन काब की कुनियत थी, तुम कैसे कह सकते हो? उन्होंने कहा, इस निशानी की बुनियाद पर जो रसूलुल्लाह ने हमें बताई, और वो अलामत क्या है कि इसकी सुबह को जब सूरज निकलता है तो उसमें शुआ नहीं होती। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। अब यहाँ देखिए कि इस रात को लैलतुल कदर कहने की वजह यह है कि ये कदर व मंजिलत की रात है। तो किस तरह से कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्ना अनज़लनाहू, हमने इसको नाजिल किया, किसको? कुरान पाक को। कुरान पाक को लैलतुल कदर में नाजिल किया, हालांकि हम में से अक्सर लोग ये जानते हैं कि कुरान पाक तो 23 साल में नाजिल हुआ, 22 साल और कुछ महीने थे जिसमें कुछ मक्की दौर और कुछ मदनी दौर बनता है, तो फिर इसको कुरान पाक के नज़ूल की रात क्यों कहा जाता है? तो उसकी चंद वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि कुरान पाक की जो पहली वही आई थी सूरत अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पिछली ही सूरत में हम देख चुके वो रमज़ान की रात थी। और आप देखेंगे कि जितने भी अहम काम हुए ना वो रमज़ान में हुए, और इसकी दलील तो सूरह बकरा में भी है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, तो लिहाजा नाजिल हुआ। इसी तरह दूसरी एक इसकी वजह जो मुफसरीन बताते हैं, वो कहते हैं कि रमज़ान में पूरे का पूरा कुरान पाक ऊपर से सातवें आसमान से, जिसको लोहे महफूज कहेंगे, पहले आसमान पे आ गया था। आप ये समझ सकते हैं कि कुरान पाक के नज़ूल के दो मराहल हैं। पहला मरहला क्या है? लोहे महफूज। ये कौन सी जगह है? स्टोरेज है, जहाँ हर जैसे इंफॉर्मेशन रखी जाती है, जैसे डाटा रूम होता है, इंफॉर्मेशन रूम है, सीक्रेट्स हैं। लोहे महफूज एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की किस्मतें, फैसले, क्या होना है, किसने मरना है, कब जाना है, वो वहाँ पे रखे हुए हैं। जो भी काम दुनिया में होता है ना, वो पहले वहाँ से स्पेसिफिक आसमान पे आता है। तो आसमान पे लोहे महफूज से जो कुरान पाक नाजिल हुआ, वो कहते हैं कि सारे का सारा एक ही मरतबा नाजिल हुआ, और वो रमज़ान का महीना था। वहाँ से पहले आसमान से इस ज़मीन पे आते में तकरीबन 23 साल लगे। तो दोनों बातें ठीक हैं, हमें इससे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। A185 आयत है सूरत बकरा की, जिससे ये बात वाज़े हो गई कि कुरान रमज़ान में ही नाजिल हुआ था और नाजिल होना शुरू हुआ। और इसी तरह आप देखिए कि तीसरी वजह इसको लैलतुल कदर कहने की वो क्या है, कि कदर का मानी होता है तंगी। हम पीछे पढ़ चुके सूरत अल्लाक में भी आता है, वमन कुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु। फिर पीछे शुरू में सूरह बकरा में हमने हक महर के मामलात में पढ़ा कि जिसका रिस्क तंग है तो वो कम दे, जिसकी रिस्क खुला है तो ज़्यादा दे। तो तंगी वाली रात इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रात इतने ज़्यादा फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं कि वो ज़मीन उनके आने की वजह से तंग हो जाती है। इतनी रहमत वाली ये रात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया, इसके अंदर नाजिल किया। कितने इख्तमाम से अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं ना, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या पता कि क्या है लैलतुल कद्र। इस जुमले से पता चलता है कि लैलतुल कद्र कौन सी है, ये हमें नहीं बताया गया। रिवायत में आता है उबादा बिन सामित कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम अपने हुजरे से निकले और आपने लोगों को लैलतुल कद्र बतानी चाहिए, यानी अल्लाह ताला ने आपको बता दी थी, लेकिन जब बाहर आए तो दो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, कर्ज का कोई मामला था, दोनों लड़ रहे थे। अल्लाह के नबी दोनों की सुलह करवाने में मशगूल हुए, फिर उसके बाद आपने फरमाया कि अब मेरे दिल से वो बात उठा ली गई, लिहाजा अब तुम्हें जब भी लैलतुल कद्र ढूंढनी है तो रमज़ान के आखिरी अशरे में, यानी 21, 23, 28, 29 और जो भी आखिरी 5 रातें हैं उसमें तलाश करो। अब आप देखिए कि इसमें एक हिकमत दिखती है ना हमारे पास, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई और हमें नहीं बताई गई। क्यों? इसलिए कि पहली वजह तो अगर इस वाक़े को सामने रखें तो पता चलता है कि मुसलमानों के जो आपस के लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ये अल्लाह की रहमतों को उठा लेते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों पे रहमतें करना चाहता है, लेकिन जब मुसलमान झगड़ने लगते हैं तो अल्लाह ताला उससे इंसान को महरूम कर देता है। फिर दूसरी बात यह कि अगर वो एक ही रात होती, जैसे अभी हमने हदीस देखी तिर्मिज़ी की, तो फिर लोग सिर्फ उसी एक रात में ही इबादत करते, बाकी रातों में ना करते। फिर एक और भी चीज़ है कि जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिलती है तो उसकी कदर भी ज़्यादा होती है। हाँ, अब रात तो नहीं बताई गई लेकिन उसकी कुछ खूबियाँ बताई गई। इंशाल्लाह जो भी लोग रमज़ान के मसाइल बुक कर चुके हैं या करेंगे तो उसमें एक पूरा टॉपिक है इसके बारे में कि क्या इस रात की खूबियाँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस रात के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो ये है कि पहली बात है कि ये रात ठंडी होती है, इसके अंदर खुनकी होती है। फिर अगले दिन जब सूरज निकलता है ना तो उसमें शुआएं नहीं होती, और उसकी वजह क्या है कि फरिश्ते होते हैं बीच में, यानी सूरज के और हमारे बीच में इतने एंजल्स हो जाते हैं कि गुबार सा लगता है। फिर बाज़ जगह आता है कि कुत्ते नहीं भौंकते, एक ख़ास किस्म की का सुकून और एक खुशी का अंदाज होता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इस रात में हकीकत में जो बंदा इबादत करता है उसके दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत होती है। जो लोगों को मौका मिला हो वो देखें, कुछ लोगों ने फिर इसके साथ अपने लिए कुछ चीज़ें रखी कि मुझे निशानी मिली, रोशनी हुई, कुछ इस तरह की बातें आप सुनते हैं जब भी लोग इबादत करते हैं। मुझे इन सारी चीज़ों में जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि कोई निशानी मिलना या ना मिलना उसका ताल्लुक आपके अपने खुशू और खुदू से है। आप लैलतुल कदर की बात करते हैं, आप किसी भी दिन 2 नफिल पढ़ के अल्लाह के साथ पूरे रुजू के साथ खुशू खुदू से इबादत करें, दुआ मांगें, आप जायनमाज़ तय करेंगे उससे पहले आपके दिल को कुछ सूझ रहा होगा, अल्लाह ताला आपके दिल को मुतमईन कर देगा। कोई दुआ आप देखे मांगते हैं, कभी आप दुआ मांगे तो एकदम आपके दिल को इत्मीनान और सुकून मिल जाता है ना। बिल्कुल इसी तरह इंसान अपनी खुशी से करे, और अगर इसके ऑपोजिट आप लैलतुल कदर के अंदाज़ में या ताक रातों में जागें, खूब हल्ला गुल्ला खाना पीना बातें चीतें और आप जाग रहे हैं, बाद लोग अकेले नहीं जाग पाते तो साथियों के साथ जागते हैं, फिर उसमें कुछ इबादत हुई, कुछ खाते रहे पीते रहे, तो उसमें नहीं मिलना तो उसमें भी नहीं मिलना। तो असल चीज़ है कि ये आपकी अपने लिए है। किसी आलिम का एक बड़ा अच्छा कॉल लगता है, उन्होंने कहा, किसी ने उनसे पूछा कि आप बताइए कि लैलतुल कदर कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि हर रात लैलतुल कदर है, शर्त यह कि तुम उसकी कदर कर लो। अगर आप हर रात की इबादत करते हैं, रात का कुछ वक्त इबादत के लिए खड़े हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपने उसकी कदर कर ली, और अगर हम कदर नहीं करते तो वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो असल बात यह कि अल्लाह तो हर रात आसमानी दुनिया पे आता है और पुकार लगाता है कि कोई है जो रिस्क लेना चाहे, कोई बीमारियों से शिफा चाहे, कोई गुनाहों से बख्शिश चाहे, मैं देने पे तैयार हूँ, लेकिन हम तो उस वक्त सो रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल इस एक रात की इबादत का अजर बहुत है। अल्लाह ताला कहते हैं लैलतुल कद्र खैरु मिन अल्फी शहर, ये रात 1,000 महीनों से बेहतर है। 1,000 महीने कितने होते हैं? आप ज़रा 1,000 को ज़रब दे के देखें कि ये कितनी रातें बनती हैं। अपने नोट्स में आप लिखें ज़रा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इस एक रात की इबादत जो है वो 1,000 महीनों की इबादत से अफजल है। कैसे है, किस तरह है, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि अगर आप 1,000 सालों को करें ना तो ये 83 साल और 4 महीने बनते हैं। یعنی ہزار مہینوں سے مراد ہزار مہینے کی معین مدت نہیں جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، بلکہ عربوں کا ایک اصول تھا کہ جب کسی چیز کی کثرت کو ثابت کرتے تو الفا الفا کہتے، الف کہتے ہیں ہزار کو. یہ جو ہمارے ہاں ایک معروف سیریز ہے نا الف لیلوی، الف لیلا کی کہانی، تو وہ ہزار راتیں ہیں، یہ بھی عربی کا ایک ناول ہے جس کے اندر سے یہ چیز نکلی ہے. تو الف کہنے کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ ہزار سے بڑا ان کے پاس کوئی عدد نہیں تھا. جیسے آج ہم کسی چیز کو انفینٹ کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کسی چیز کا حساب نہیں لگا سکتے تھے نا، تو کہہ دیتے تھے ہزار اور ہزار. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد طویل زمانہ ہے، اور اگر آپ اس کو ہزار راتوں پہ لیں تو اس سے ایک اور معنی بھی بنتا ہے کہ اللہ نے اس رات میں 1000 مہینے کا کام لے لیا، اور وہ کام کیا تھا؟ انسانیت کی اصلاح کا، خیر اور بھلائی کا. قرآن نازل ہو رہا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے بڑا کام انسانیت کے لیے کر لیا کہ جس سے کوئی فائدہ لینا چاہے تو اس کو مل سکتا ہے. اور اگر واقعی اس کو ہزار راتوں سے لیں تو آپ دیکھیے کہ ہزار راتیں جو بنتی ہیں اگر اس کو آپ اپنے اکاؤنٹس میں کریں، کس کے پاس 83 سال یعنی 83 ایئرس اور 4 منتھس بنتے ہیں؟ کنٹینیوس کو عبادت کرے تو وہ صرف ایک رات کی عبادت ہے، یعنی اللہ اجر دینے پہ قادر ہے، حقیقت میں ملے گا. اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ سے، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پچھلے گناہ. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمانم و احتسابن، ایمان ہے یعنی کوئی شرک نہیں دل میں، کوئی عقیدے میں گندگی نہیں ہے، اور اسی طرح یہ ہے کہ احتساب کی نیت سے کہ میں اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہوں، اپنا حساب رکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیں گے. اب ایک سوال ایک اور ذہن میں آ جاتا ہے، اور وہ کیا کہ اچھا کیا ہر سال ایک ہی ہوتی ہے یا بدلتی رہتی ہے؟ ہر سال ہی لوگ اس بارے میں بہت ہی جھگڑے کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے ہمارا کام ہے عبادت کرنا، ہماری نیت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ صرف ایک رات کی عبادت سے بھی اجر دے دے گا. اور میں نے دیکھا ہے کہ واقعی اگر ان 5 راتوں میں، یعنی 2 رائے پائی جاتی ہیں اس میں، جو بہت زیادہ لوگوں کی رائے آتی ہے جو ہمارے کلچر میں بھی معروف ہے، وہ 27ویں رات کے لیے ہے، 27th night کی نائٹ ہے. لیکن جب پورا ٹاپک اس کا قرآن اور حدیث سے پڑھا جائے تو پتہ کیا چلتا ہے؟ کہ یہ رات روٹیٹ کرتی ہے، کبھی 21 کو ہوگی، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو ہوگی. اور اس کی سمٹمز دکھتی ہیں بالکل آپ کو الگ سے طرح سے آتی ہے. پھر ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ مکہ میں اگر رات ہے تو دوسرے حصے میں دن ہوگا، یعنی مکہ میں جب رات ہوتی ہے تو امریکہ میں دن ہوتا ہے، تو کیا پھر وہ رات ادھر ہوگی ادھر دن ہوگا؟ تو ہر جگہ کا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو اس طرح کی ہیں رات دن، تو اس پہ جھگڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ رات کا لفظ بول کے عربی میں پورا دن مراد لیا جاتا ہے. سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کا وعدہ لیا. تو کیا صرف رات کو وہاں جاتے تھے طور پہ؟ نہیں، 40 دن تک وہاں رہے تھے نا. تو بعض کہتے ہیں کہ لیل کے اندر 24 گھنٹے ہی آگے، دنیا میں گلوب کے اندر جہاں کا کوئی حصہ ہوگا وہیں پہ یہ معاملہ سارے جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. کچھ پھر آتے ہیں، پھر وہ حاجیوں سے پوچھتے ہیں، اچھا کچھ نظر آیا؟ کچھ لوگ گئے، مثال ہے کہ عمرہ کرنے گئے ہوتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو تو بس اب غیب مل جائے گا. اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے، بس آپ عبادت کیجئے اور اللہ تعالیٰ پہ اجر رکھ دیجئے. وہ جو بھی دینا چاہے جتنا بھی دے گا اس سے انشاءاللہ انسان کو فائدہ ہوگا. ہوتا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور روح. روح کا لفظ جو ہے یہ روحوں کے لیے نہیں ہے، بعض لوگوں نے اس کی یہ تفصیل کی، جو مرنے کے بعد روحوں کے واپس آنے کے عقیدے کے قائل ہیں وہ ان آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں، حالانکہ کئی جگہ قرآن پاک میں روح کے لفظ سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بارے میں آتا ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس ہے. تو حضرت جبرائیل کی بات ہے اور باقی فرشتے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ من کل امرن، دنیا کے جو معاملات ہیں، جو اذن ہیں، جو اللہ نے اس سال میں کام کروانے، ان سب کو لے کر لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ وہی بات ہے جس کو سورۃ دوحان میں فیہا یفرق کل امرن حکیم کہا گیا، کہ اس رات میں سارے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور کب تک رہتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے طلوع فجر تک، سراپا سلامتی ہے. مراد ہے کہ اس رات میں شر نہیں ہوتی، شیطانوں کے شر سے ایمان والے محفوظ رہتے ہیں. फरिश्ते अहले ईमान को सलाम भेजते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं। अब एक सवाल उठता है कि क्या सारी रात इबादत की जाए? कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमारी मिस ना हो जाए। कुछ सोचते हैं कि पूरी रात की कोई एक घड़ी होती है और अगर हमने उस घड़ी को ज़ाया कर दिया तो पूरा ज़ाया हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका अमल क्या मिलता था? और आज भी अगर कोई आखिरी 10 रातों को एतिकाफ़ की सूरत में जागता है, ये जो एतिकाफ़ करना होता है उसके पीछे भी यही हिकमत आती है कि लैलतुल कदर को तलाश किया जाए, और वो लोग तो फिर पूरी 10 रातें ही जागते हैं। पूरी रात जागना अल्लाह के नबी सल्लम से साबित ही नहीं, और ये बशर के काबिल ही नहीं। हमारे यहाँ शबीने के नाम पे एक मारूफ तरीका रखा जाता है कि पूरी रात कुरान पढ़ा जाए, और बाज़ जगह तो 10-10 पारे करके 3 दिनों में पूरा कुरान भी 3 रातों में पढ़ाया जाता है। इसका सुन्नत से साबित नहीं है, दखल नहीं है। करना क्या चाहिए? जो सबसे बैलेंस चीज़ लगती है, रात को ईशा की नमाज़ जब हो फ़र्ज़ वक्त के साथ पढ़ लीजिए मस्जिद में, इवन आप एतिकाफ़ भी कर रहे हैं या जहाँ भी हैं, दिल चाहे कुछ तरावी जैसे 4 या 2 तरावी आप उस वक्त साथ पढ़ लें। उसके बाद नबी सल्लम सोते थे, शुरू रात का थोड़ा हिसाब सो जाए, उसके बाद जब रात के 2-3 बजे यानी सहरी से 2-3 घंटे पहले दोबारा उठ जाएं, फिर बाकी रात में अपनी जो तरावी हैं यानी क़ियामुल लैल जो आपकी 8 रकत आम दिनों में आप तहज्जुद में पढ़ते थे वही रमज़ान में आप तरावी की सूरत में पढ़ें, उसको तवील कर लें। यानी आप 4 तरावी को 2 घंटे में पढ़ लें, एक सपारा पढ़ें, दो पढ़ें, आप खुद पढ़ रही हैं कुरान खोल के पढ़ लीजिए, किसी मस्जिद में ऐसा अहतमाम होता है वहाँ चले जाएं। पूरी रात में आप पढ़ते रहते, ज्यों ही फजर का वक्त करीब होता तो फिर आखिर में आप वितर पढ़ते। सबसे बेहतर अमल यह है। ये जो हमारे यहाँ एक तसव्वुर है ना 100 नफिल पढ़ने, ये करना सजदे पे सजदा दिया जा रहा है, ये कर खुशू नहीं, खुजू नहीं रहता। उन्हीं को अल्लाह के नबी लंबा करते थे। हम लोग किताबों इसमें पढ़ चुके हैं नमाज के मसाइल में ये बात भी कि नबी सल्लम की रात की नमाज 11 रकत से ज़्यादा होती नहीं थी, रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो। रमज़ान के बग़ैर जो चीज़ें सहरी के वक़्त हम पढ़ते हैं तहज्जुद की सूरत में, चूँकि रमज़ान की रातों में उन दिनों में इंसान को उस वक़्त खाने का वक्त होता है, तो अल्लाह ताला ने कहा इसको पहले पढ़ लो। तो बहरहाल जिसको जो सूट करे कुरान पढ़ ले, जिक्र अस्कार करे, कर सकता है। फिर सवाल जहन में एक हो सकता है कि जो ख़वातीन पीरियड से होती हैं क्या करें? वो कोई बात नहीं, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ेंगे ना, बाकी अब काम करें। हज तक आप जाते हैं तो वहाँ जाके भी आप बाकी काम करते हैं, तो लिहाजा इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि आप जागें ना, मतलब जागें, जिक्र अस्कार कर लें, कुरान पढ़ लें, कहीं से कोई लेक्चर सुन लें। आप तो अब देखें कि जो बंदा जो काम भी अल्लाह की रज़ा के लिए नीयत से करेगा अल्लाह ताला उसमें ही अजर देगा। मैं तो अपने आप को हमेशा ही इन चीज़ों में तैयार समझती हूँ कि अगर मैं बैठ के 4 सपारे जो पढ़ती हूँ और उसकी जगह अगर मैं अपना अगले दिन का सपारा तैयार कर लूँ जो मुझे अगले दिन दौरे कुरान में कराना है, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उस पर भी अजर देगा। हमारे यहाँ क्वांटिटी कॉन्शियस हो गए, क्वालिटी पीछे रह गई। तो इंशाल्लाह जो जितना इस रात का जाग सके जागे, फजर से पहले वितर पढ़ ले, और उसके बाद अल्लाह की हुक्म से जो भी खाना खाने के बाद फजर पढ़े, फजर के बाद क्योंकि मतलाइल फजर की बात है ना, तो कोशिश करें कि जब आपको कभी मौका मिले तो फिर तुलुए सूरज तक यानी तुलुए शम्स तक रुकें, जिसको इशराक का वक्त अमूमन कहते हैं, क्या पता उसी वक्त फरिश्ते मतनाजिल होते हैं। बाकी अगर कोई थोड़ी सी बात रह गई तो उसको पीछे ना करें, अल्लाह ताला बंदे का अजर ज़ाया नहीं करता। अब आप देखिए कि ये तो एक इस बारे में थी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लम से पूछा कि अगर मैं लैलतुल कदर को पालूँ तो क्या मांगूँ। अब ज़रा यहाँ मांगने और पूछने से पहले जहन में ये भी रख लीजिएगा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद नहीं थी, ना बेटी थी ना बेटा था, तो आप क्या कह सकते थे कि आयशा औलाद मांग लो, बेटा मांग लो, बेटी मांग लो, घर छोटा सा था बड़ा घर मांग लो, कुछ नहीं कहा। आपने कहा आयशा अगर तुम्हें ये रात मिल जाए तो कहो अल्लाहुम्मा इन्नक अफ़ुवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ए अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। ये तिरमिज़ी की रिवायत है बाबु दावात की। तो ये है वो मसनून दुआ जो इस रात में कसरत से पढ़ी जाए, और आप देखिए 3 दफ़ा लफ्ज़ माफ़ी पे जोर है। हमारे ये जो गम है ना दुनिया के, बच्चे नहीं है, घर नहीं है, शादी नहीं हुई, रिश्ता नहीं आया, मंगनी नहीं हुई, ये टूट गया, वो हो गया, ये तो इतने छोटे गम है। जिसको ये गम लग गया ना कि मैंने आखिरत में अपने आप को बेहतर जगह पे लेके जाना है, तो उसको ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल दुखी नहीं करेंगी। तो ये थी इस सूरत की थोड़ी सी वजाहत। अब थोड़ी सी बात हम इसमें करेंगे, और वो क्या है कि क्या हम उस कुरान की कदर करते हैं जो इस रात में नाजिल हुआ? क्या वो नेमते इलाही जिसको अल्लाह ताला ने इस रात में नाजिल किया या उसको शुरू किया, आज उसकी कितनी कदर करते हैं? एक मुफस्सिर है, कुर्तुबी उनका नाम है, कहते हैं कि जिस शख्स ने कुरान सीख कर बंद कर दिया या लटका दिया, ना उसकी तिलावत की पाबंदी की, ना अहकाम पर गौर किया, क़्यामत के दिन कुरान इसके गले में पड़ा हुआ आएगा और अल्लाह से शिकायत करेगा कि तेरे बंदे ने मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह के नबी ने कहा, अल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक, या तो कुरान तेरे हक में हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है। हम कहते हैं इसको चूम लो, इसको खूबसूरत जुस्तान में रख लो, इसको ऊपर रखो, गिर जाए तो आटा दे दो उसके वजन का, इसको रेशम और हरीर में लपेट के रखो। लेकिन असल बात यह है कि इस रात की कदर कब होगी? जब हम इस कुरान की कदर करेंगे। तो ये नियत करनी है कि हमने कुरान पाक की कदर करनी है। लैलतुल कदर तो एक दफ़ा आएगी ना साल में, कुरान तो 365 दिन हमारे पास है, हर रात हमारे पास है। हमारी रातों का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम कुरान पाक को पढ़ें। और सहाबा कराम की रातें इसी तरह खूबसूरत थी। एक दफ़ा एक शख्स, तो उनको बड़ा रश्क आया हज़रत अबू हुरैरा पे कि अल्लाह के नबी सल्लम इनकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। कहा, मैं जाके देखता हूँ कि अबू हुरैरा करते क्या है। और वो गए और कहा कि मैंने अपने किसी बात से कसम खा ली है कि मैं 3 दिन तक घर नहीं आऊँगा, तो आप मेरी कसम को पूरा कराएं, मुझे अपना मेहमान रख लें। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाए। 3 रातें अबू हुरैरा के घर में रहे, और जब जाने लगे तो कहा, सच बताऊं मैं आपके पास 3 दिन क्यों रहा? कि मैं आपके अमल देखना चाहता था, क्या काम करते हैं आप, क्यों अल्लाह के नबी आपकी इतनी तारीफ करते हैं। और फिर बाहर जाके बताया, कहा कि मैंने अबू हुरैरा के घर में क्या अमल देखा कि उन्होंने अपनी रात के 3 हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा खुद कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जब सोने का इरादा करते हैं तो अपनी बीवी को उठा देते हैं, फिर वो कुरान पढ़ती हैं, फिर जब वो सोना चाहती हैं तो फिर वो अपने घर के गुलाम को उठाती हैं, और आखिरी रात का हिस्सा वो कुरान पढ़ता है। क्यों? कि घर हो अबू हुरैरा का और रात के किसी हिस्से में वहां से कुरान की आवाज़ ना आए। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अहलुल्लाह कहते हैं। एक हदीस का खुलासा है जिसमें आपने फरमाया कि कुछ लोग दुनिया में रहते हैं लेकिन ये अल्लाह के घर वाले हैं। इन्ना लिल्लाही, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के घर वाले हैं। कहा, वो कौन है? कहा, हुम अहलुल कुरान, जिनकी रातें कुरान के साथ, जिनकी सुबहें कुरान के साथ। हम एक रात जाग भी लेंगे और अगर हमारी ज़िंदगी में इतनी खराबियां हैं कि जो कुरान के वाज़ह अहकाम से दूर करती हैं हमें, आप बताएं कि कभी हमने किसी रात में जागते हुए ये गौर किया कि जो इबादत तो मैं कर रही हूँ क्या मेरी कबूल भी हो रही है? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम तो नहीं, कोई ऐसा अमल तो नहीं है कि जो मेरी उस इबादत को मुझसे ज़ाया कर दे, जो मुझसे दूर हो जाए, जिसको मैं अल्लाह ताला की नाफरमानियों में लेके जा रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट है रातों में जागने का। अब इस नाते से अगर हम थोड़ी सी बात करें इस बारे में भी कि जब रमज़ान का महीना आता है तो हम लैलतुल कदर के लिए जागते हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे, मौका दे, जागें ज़रूर। लेकिन कुछ और भी दिन हमने अपने लिए कुछ मखसूस किए हुए हैं, और वो क्या है कि मिसाल है कि जैसे शाबान की 15 तारीख की रात आती है तो उसके बारे में कुछ जागने का इख्तमाम किया जाता है। फिर इसी तरह गालिबन रजब के महीने में मेराज के मौके पे जागा जाता है, कुछ और चीज़ें। तो हम थोड़ा सा इन आयतों को बुनियाद बनाते हुए देखेंगे कि क्या लैलतुल कदर, जिसमें हमने अभी देखा कि कुरान पाक नाजिल हुआ और जिसके अंदर ये बात आ गई कि तनस्सलुल मलाइकत व रूहु फीहा बिस्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमरिन, यहाँ तो ये बात समझ आ रही है कि उस रात फरिश्ते उतरते हैं हर मामले के फैसले में। तो क्या 15 शाबान का इससे कुछ ताल्लुक है और क्या नहीं है? तो इसके बारे में बजाय इसके कि डायरेक्ट हम 15 शाबान की रात पे बात करें, मैं चंद बातें सिर्फ आपके सामने कुरान से ही अहादीस की रोशनी में रखूंगी, और अगर आप चाहें तो ये नोट्स भी आपको मेल किए जा सकते हैं कि शबे बारात या शाबान के महीने की असल हकीकत क्या है। और जितनी बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह की तहकीक शुदा हदीस में से, यहाँ छोटी सी बात नोट कीजिएगा, और वो क्या है कि हदीसें दो किस्म की हैं। अभी बाकी सब बारीक बातें आप छोड़ते हैं, आपके समझ में ना भी आए, एक वो हदीस है जो काबिले कबूल है, मकबूल दर्जे पे पहुंचती हैं, जिनको कबूल किया जा सकता है, और दूसरी अहदीस वो होती हैं कि जिनको कबूल नहीं किया जा सकता, एक्सेप्टेड और नॉन एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड रिवायतें वो होती हैं जिसमें सही तरीके से कुरान की कोई आयत या अल्लाह के नबी की कोई हदीस हमारे सामने आ जाए, और जो मरदूत या रद्द की जाएंगी उसमें फिर ज़ईफ़ और मौजू और मुनकर आती हैं। हम शाबान के महीने के बारे में दो इंतहाएँ देखते हैं। हमारे यहाँ अमूमन दो लोग हैं, एक वो हैं जो शाबान के नाते से हर चीज़ को बिदत कह के रोक देते हैं, कोई शब रात नहीं, कोई 15 शाबान की इबादत नहीं, कुछ इस महीने में नहीं, और दूसरी तरफ के वो लोग हैं कि जो दूसरों की नकाली करते हुए बहुत सारी रसूमात और बिदात को इस रात की इबादत का हिस्सा बना लेते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या शाबान के महीने में कोई सही रिवायत है कि इसकी फजीलत है। पहले मैं आपके सामने चंद रिवायतें शाबान के महीने की रखूंगी। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कुछ चीज़ें पूरे शाबान के महीने के बारे में हैं लेकिन कुछ उसको सिर्फ 15 शाबान की रात से लेते हैं। तो पहली रिवायत जो है ये अबू सलमा से है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं कि अल्लाह के नबी शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े नहीं रखते थे, रमज़ान के अलावा। यानी तीन रिवायतें मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं कि जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा नफली रोज़े जो थे वो शाबान के महीने में रखते थे। और जब आपसे पूछा जाता कि आप ऐसा रोज़ा क्यों रखते हैं, ने फरमाया इसकी वजह क्या थी कि ये महीने के रोज़े रखना अल्लाह को बहुत पसंद है। नबी सल्लम पूरा महीना भी रखते थे, हमें क्या कहा उम्मतियों को कि तुम्हारे अंदर चूंकि कमज़ोरी है तो तुम 15 शाबान के बाद ना रखो, यानी शुरू का महीना जैसे शुरू के जो दिन है इसमें आप कसरत से रोज़े रखें, आप अपने फ़र्ज़ छुटे हुए रोज़े पूरे करें, पीरियड्स की वजह से जो पिछले साल में आपके 5-6 रोज़े छूटे थे, शाबान एंड है, डेड लाइन है, यानी इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा आपका ये मंथ, फिर अगर रोज़े आप नहीं रखेंगी तो आपको साथ हर रोज़े का कफ़ारा भी रखना पड़ेगा। पूरा साल था, हज़रत आयशा कहती हैं कि हम रोज़े रखने में शाबान के महीने में पूरे करते थे। आप फ़र्ज़ की नीयत से रख लें, बहुत अच्छी बात है, आप नफिल रोज़े रखें, ये रोज़े रखने की बात है। 15 के बाद कम रखें, क्यों कम रखें, इसलिए कि ऐसा ना कि मुसलसल एक महीने के रोज़े रखने की वजह से कमज़ोरी और नकाहत हो और उसके बाद फिर आप रमज़ान में बीमार पड़ें, हालांकि ऐसा होता नहीं है। मैंने देखा जितनी ताकत जिस्म को रोज़ा रखने से मिलती है उतनी बग़ैर रोज़े के नहीं मिलती। बहरहाल इसकी जो चीज़ हमें अल्लाह के नबी की रिवायात से मिलती है वो रोज़े रखना है, और इसमें जितनी भी रिवायतें मौजूद हैं मेरे सामने इसमें से अक्सर जो हैं ये सही बुखारी की रिवायात हैं, कुछ हज़रत आयशा से और कुछ हज़रत अबू हुरैरा से। फिर एक और रिवायत है, ये मैं थोड़ी सी आपको सुना देती हूँ जिससे लोगों को थोड़ा सा मुगालता होता है आमाल के बारे में, रिवायत पूरी ही पढ़ूंगी। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि शाबान माहे रजब और रमज़ान के दरमियान एक ऐसा महीना है, यानी इससे पीछे रजब था और इसके बाद रमज़ान आने वाला है, जिससे लोग गाफिल रहते हैं, हालांकि इसमें लोगों के आमाल ऊपर उठाए जाते हैं, और मैं ये बात पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल इस हाल में ऊपर उठाए जाएं कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। अब ये हदीस देखिए, बिल्कुल सही रिवायत है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी सनद में कोई शुबा नहीं है। इसमें क्या कि अमल ऊपर जाते हैं। मैं इस बात को और लैलतुल कदर की रात को समझाने के लिए एक छोटी सी दुनियावी मिसाल दूंगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, क्या एक साल में, साल पूरा होने के बाद ऐसा दिन होता है जहां उनकी इनकम टैक्स की पूरी फाइलें जो हैं वो भेजी जाती, रिटर्न करना जिसको कहते हैं, वंस अ ईयर पूरे साल के अकाउंट्स पाइल अप होते हैं, उसको बंद करके कहते हैं अब ख़त्म, वो चली जाती हैं, फिर उसके बाद नया साल शुरू होता है। मैंने जितना भी गौर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी मुतालिया कर सकती थी, जो समझ आया है, और सिर्फ इस एक रिवायत की बुनियाद पे देखें तो ये समझ आता है कि शाबान में हमारे पिछले साल की क्लोजिंग होती है, क्लोज अप हो रहा है, पूरे साल के अमाल बंद हो गए, क्या किया क्या नहीं किया कुछ नहीं किया, और इसके बाद रमज़ान की आखिरी अशरे में अब अगले साल की प्लानिंग हमारे सामने आती है। बात वाज़ेह, यानी शाबान का ताल्लुक गुजरे हुए साल से है ना कि आने वाले साल से है, ये बात एक समझ आती है। कुछ रिवायतें ऐसी हैं जो शाबान के महीने के बारे में बहुत मारूफ हो चुकी हैं लेकिन वो ज़ईफ़ रिवायतें हैं, और ज़ईफ़ को बस आप ये समझ लें कि जिनको कबूल नहीं किया जा सकता, नाकाबिले कबूल हैं, اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. ایسی یہ روایت عموماً آپ کو اخباروں میں ملیں گی. جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے اخباروں میں آرٹیکلس بھی چھپتے ہیں اور اسپیشل ایڈیشنس بھی ہوتے ہیں, تو عموماً یہ روایتیں ہوتی ہیں جس میں زوف ہے. جس میں ایک روایت آپ اگر کہیں سنیں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے, فرمایا شعبان کا. ایک روایت کے لفظ ہیں کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے جبکہ رمضان گناہوں کو مٹانے والا ہے. پھر اسی طرح شعبان کے بارے میں کچھ موضوع روایات ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والے کے لیے مختلف بھلائیاں جمع ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ جنت میں جاتا ہے. بہرحال یہ روایات آپ, میرا کوٹ کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا کہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ میں نے یہ بتائی ہے, یہ موضوع روایات ہیں. اب صرف اتنی بات پہ اگر آپ سمجھ لیں کہ کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے ٹی وی پہ, کیا آپ ہر خبر پہ یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہر اخبار کی بات پہ آپ کو یقین ہے؟ جتنے ہمارے کلچر میں ایوننگ اخباریں ہیں وہ کیا کوئی خبریں پھیلانے والے ہوتے ہیں؟ وہ تو سنسنی پھیلانے والے ہوتے ہیں نا. اب آپ دنیا کی کوئی خبر آپ نان اوتھینٹک وے سے نہ قبول کریں تو کیا دنیا اور آخرت کی اتنی بڑی خبریں جن کا عالم بالا سے تعلق ہے ہم ایسی قبول کر لیں گے؟ کیونکہ جب بات آتی نا موضوع یا ضعیف روایت کی تو لوگ تھوڑے اریٹیٹ فیل کرتے ہیں, بھئی آپ کو کیا پتہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. پتہ ہے تبھی تو یہ بات ہوئی. آج اس چیز پہ نان مسلم تک حیران ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو یوں کھولا گیا, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ کس درجے کی یہ کس پہ. سب سے زیادہ بڑی سائنس جو ہے نا وہ سائنسز آف حدیث ہے, جو ایک الگ بات ہے. تو لہٰذا اس پہ ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل قبول ہیں, کچھ نہیں ہیں. ہاں شب برات کی فضیلت میں ایک صحیح روایت کیا ہے جس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کو پورے ہی فگرز کے ساتھ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, پس اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرق اور کینہ پرور کے. یعنی اس رات اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیکھتے ہیں اور اس وقت جس کے دل میں کینہ ہے اور جو شرک کرتا ہے اس کو نہیں بخشتے. اب آپ دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں کیا وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد میں کہیں شرک تو نہیں ہے, دلوں میں ہم نے دوسروں کے لیے دشمنی رکھی ہے؟ کینہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے رشتہ داروں میں اختلاف, ساس کے دل میں بہو کے لیے بھرا ہوا ہے, بہو کے دل میں ساس کے لیے, بہن کے لیے دوسرے کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. دو روایتیں اس وقت میرے سامنے ہیں کہ جن دونوں کے اندر یہی بات ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, پس تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں اور کافر کو ڈھیل دیتے ہیں, اور بغض رکھنے والے اور ان کے بغض رکھنے والے کو ان کے بغض کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو ترک کر دیں. مجھے تو ان باتوں کو پڑھنے سے جو بات پتہ چلی وہ یہ ہے کہ پہلے دل کو کینے سے صاف کرو, بغض نکالو, اینیمٹی, حسد, جیلسی, شرک نکالو, پھر رات کی عبادت کرو نا. اگر ہم عبادت بھی کر رہے ہیں اور ہمارے کسی عمل کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوتی تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا. باقی دیکھیں شب برات کے بارے میں کچھ ضعیف روایتیں ہیں, تقریباً 6 روایتیں ایسی دکھ رہی ہیں کہ جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ باتیں ایسی منسوب کی جاتی ہیں لیکن ان کی سند صحیح نہیں. کوئی ایسی بات جس میں آپ کو ملے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں, اس طرح کی روایتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. اس سے بچنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ آپ تو کوئی ایسا کھانا نہیں کھاتے جس کے بارے میں آپ کو ہلکا سا شک پڑ جائے. تو ہم دین کے نام پہ کوئی کام کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جس میں عبادت کے کچھ خاص طریقے ہوں. ایک روایت بہت معروف ہے جو لوگ ایک خاص طریقے کی نماز پڑھتے ہیں جس میں شاید 30 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں اور اس میں بار بار قل ھو اللہ احد پڑھی جاتی ہے. ایسی کوئی بات اللہ کے نبی سے نہیں ملتی. بہت ہے تو کیا کریں, جیسے ہر رات جاگتے ہیں اس رات بھی جاگیں. جس طرح اللہ ہر رات کو آتا ہے اس طرح بھی آتا ہے. باقی بات رہے گی روزہ رکھنا. کیا 15 شعبان کو روزہ رکھیں؟ بالکل رکھیں. کس سوچ سے رکھیں؟ 13، 14 اور 15 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. ہر مہینے کے چاند کے 13، 14 اور 15 یا میں 20 بولتے ہیں اس کو, क्योंकि चांद रोशन होता है, आप रोज़ा रखते थे, आप भी रखिए, कोई हर्ज को भी 13 को रखें, 14 को भी रखें, 15 को भी रखें, लेकिन सिर्फ एक 15 का रख के ये सोच लेना कि अब इस एक दिन का रोज़ा हमारे लिए बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी हुआ, तो इसकी फिर कोई दलील होनी चाहिए। बाकी देखिए शबे बरात के नाम पे आज जो बातें हुई इस पे एक अलग लेक्चर हमारा मौजूद है, शबे बरात मिसकॉन्सेप्शंस, यानी शबे बरात के बारे में गलत फहमियाँ जो है, तो उस पे मैंने काफ़ी तफसील से इसके बारे में बताया था। लेकिन अमूमन जो इस मामले में किया जाता है, जैसे चिरागा करते हैं लोग, पटाखे फोड़ते हैं, ये कहाँ से आया? ये हिंदुओं की रस्म है, वो दिवाली के मौके पे ऐसे काम करते हैं, हम उसको इसके साथ जोड़ लेते हैं। और अल्लाह के नबी ने कहा कि मन तशब्बह बिकौम इन फ़हुव मिनहुम, इसे इवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखिए एक तरफ तो आग है, मजूसी आग से खेलते थे, उनकी मुमासलत है, और दूसरी तरफ इसराफ भी है, लाखों रुपए जो हैं वो आग की नज़र हो जाते हैं, और माशरे के गरीब गुरबा जो है वो पिसते हैं। जिस मुल्क में आप देखिए कि लोड शेडिंग के नाम पे इतनी फैक्ट्रीज बंद हो, क्या वहाँ इस तरह के चिरागा की कोई हैसियत है? सूरत बनी इसराइल आयत 27 में आता है कि इन्नल मुबस्सिरीन कान इख्वान शयातीन, तो इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं। फिर दूसरी बिदत शबे बरात के नाम पे वो हलवा पकाना है, और हलवा पका के खिलाया जाता है। देखिए हलवा पकाना बहुत अच्छी बात है, इसको खाना भी बहुत अच्छी बात है, एक जायज़ काम है, आप पूरे साल में कभी किसी दिन किसी वक्त भी पकाइए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन 15 शाबान को क्यों पकाएं? ये असल में हिंदुओं की एक और रस्म की पैरोडी है, और उनका तरीका क्या है कि साल में एक दिन उन्होंने रखा हुआ है, पूरे साल में जो लोग मर जाते हैं उनकी मनपसंद चीज़ें पका के उसको बांटते हैं, पुरखों की ईद बोलते हैं, वो कहते हैं ये मुर्दों की ईद होती है। और नतीजा क्या होगा कि जब किसी की पका के बांट देते हैं तो उनका ख्याल होता है कि अब मुर्दा जो है उसकी रूह ऊपर चली गई है। अब आप कहेंगे हम तो इस सोच से नहीं पकाते, पका ले, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात है, 15 को आप क्यों पकाएं, आप 14 को क्यों नहीं पकाते? आप फिर लोग इस पे तावीलात क्या कहते हैं, चलो भाई फायदा ही है ना, फिर लोग कहते हैं अच्छा हम रिश्तेदारों को भेजेंगे, देखो ये सिला रहमी है, तो सिला रहमी 15 शाबान को क्यों है, वो 13 और 12 को है। याद रखें, एक छोटा सा जुमला लिख लें, हर रस्म के पीछे कोई ना कोई मुशरिकाना याद होती है। अफसोस की बात है कि आज हमारे यहाँ आंखें बंद करके कुछ चीज़ें अपनाई जाती हैं, मसलन जैसे बसंत के नाम पे, या जब बहार का मौसम आता है तो पीली देवी और कुछ, इन सब के पीछे हिंदुओं की रसूमात हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन बहरहाल कोई पकाता है तो पका ले, लेकिन अगर उसने इसके बैकग्राउंड को देख लिया कि इसमें ख़ास तौर पे हिंदू जो हैं वो मर्दों की रूहों को इसाले सवाब की नीयत से करते थे, तो फिर तो वैसा नहीं करेंगे। और आप देखिए नबी सल्लम की पूरी नबवी ज़िंदगी में 23 दफ़ा ये रात आई होगी ना, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हम आज अगर इस नाम पे करते हैं। फिर एक चीज़ इसमें यह है कि कब्रिस्तान की ज़्यारत की जाती है, कुछ लोग स्पेशली कब्रिस्तान में जाते हैं ये सोच के कि मुर्दों की ईद है, तो आप देखिए कि 15 शाबान क्यों, हर दिन जा सकते हैं, कभी भी जाएं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मना नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15 शाबान को सोच के जाना कि इस रात वहाँ मुर्दे जिंदा हो गए हैं, तो आप देखिए जो जन्नत में पहुँच गए, जो इल्लीहीन में पहुँच गए, उनकी तो रोज़ ईद है अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा न खास्ता जिनकी रूहें सिज्जीन के घड़ों में गिर गईं, क्या उनको फरिश्ते आने देंगे 15 शाबान को कि आओ ईद मना के आ जाओ? ये सिर्फ हमारी अपनी सोची हुई बातें हैं। फिर कुछ मखसूस किस्म की इबादत होती हैं, इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो बहरहाल सारी बात का खुलासा ये है कि इन अनज़ल ना खुफी लैलतुल कद्र, अल्लाह ने लैलतुल कद्र में कुरान नाजिल किया, ये रात है जिसकी इबादत की जा सकती है, बाकी इसके अलावा ना कोई आप किसी को मना करें ना रोकें, आप बात समझ आ गई है आप इसको मान लीजिए। मैंने किसी चीज़ में नहीं कहा कि आपको 15 की इबादत नहीं करनी चाहिए, मैंने आपको 15 के रोज़े से भी मना नहीं किया, लेकिन साथ ही ये कहा कि 15 के साथ बाकी रातें भी तो थोड़ा जागें, 15 को भी रोज़ा रखें तो बाकी दिनों में भी रखें। और बाकी रह गई जो बातें इस तरह की आग के साथ खेलना, ये तो किसी को भी पूछ लें, ये बात तो पसंदीदा ही नहीं है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन बातों को सुन के मानने वाला बना दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.